फिस रुकू का उन्वान और आयतों का टॉपिक. आज के रुकू का उन्वान है, रुकू नंबर 9 है ये, और इसका टॉपिक क्या है, तुम्हारे सीने में दिल है के पत्थर. आयत नंबर 72 से 73 दो आयतें जो हैं, इसका टॉपिक है हयात बादल ममात. मुश्किल लफ्ज लगे तो आप लिख सकते हैं मौत के बाद जिंदगी. आयत नंबर 74, ये पत्थर दिल लोग. उसके बाद 75 से 77 तक उलमाए यहूद का तस्करा है, आप लिख सकते हैं अपनी याद दहानी के लिए उलमाए यहूद और स्लैश डाल के लिखिए ये ईमान न लाएंगे. और 78 से 79 तक अवाम यहूद, आम लोग थे जो यहूद के, इसके बाद स्लैश डाल के लगाइए झूठी तमन्नाएं और आरजुएं. आयत नंबर 80 का टॉपिक है खुशफहमियां. 81, लो अपने दाम में खुद सयाद आ गया. बहुत ही मुश्किल लफ्ज होगा, लो अपने दाम में सयाद आ गया, यानी जो किसी को शिकार करने जाता है वो खुद ही शिकार हो गया. असल में ये बात है वह अहातत बिही खतियतुहु, अल्लाह ने चाहा तो इस पे बात होगी. कैसे इंसान अपनी बुराइयों के जंगल में खुद ही फंस जाता है. आयत 82, जन्नत आमाल का फल. इस रुकू के मकासद नोट करेंगे और फिर इसको बाद में चेक भी किया करें अपने आप को कि क्या वाकई इसको हम महसूस करते भी हैं कि नहीं, क्या ये सारी चीजें ऐसी ही होंगी. तो आज के इस रुकू का पहला मकसद क्या है, यानी इस रुकू को पढ़ने के बाद हमें इस काबिल होना है, नंबर 1, बनी इसराइल के रवैयों को जानकर अपने रवैयों की इस्लाह, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में करना सीखेंगे. नंबर 2, गलत फहमियों को जानने के बाद इनको कुरान हकीम की रोशनी में दूर करना सीखेंगे. और तीसरे पॉइंट में 5 बातें हैं जो इंशाल्लाह हम देखेंगे नबी सल्लम की जात के नाते से, कैसे कि आपने हक दूसरों तक पहुंचाना कैसे सिखाया, आपने दिलों की सख्ती को दूर करना कैसे सिखाया, आपने किताबुल्लाह से ताल्लुक रखना कैसे सिखाया, आपने आखरत की जवाबदेही करना कैसे सिखाई, और आपने अल्लाह ताला से ताल्लुक रखना कैसे सिखाया. बहुत बड़े बड़े मकासद हैं, अल्लाह ताला हमें इनमें कामयाब करे. तिलावत सुनते हैं एक बार इस पूरे रुकू की.